iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Okan Cuntay ve Seçil Akaygün Cuntay'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Geçen çarşamba aslında Guardian'da çıkmış olan çok önemli bir yazı vardı. Bir araştırmaya değiniyordu. Fiona Harvey imzalı. Onunla başlayalım isterseniz. Yani dünyadaki Nature dergisinde çıkan çok yeni bir araştırmaya göre University College London'dan da Profesör Alex Pigott onun başını çekmiş bu araştırmanın. Söylendiğine göre 2020'lerde okyanus ekosistemlerinin çökmesi bekleniyor. Yani tedrici olarak beklenirken beklenenden çok daha hızlı bir iklim çöküşü daha önceden düşünüldüğünden çok daha büyük bir risk taşıyor eğer bir şeyler yapılmazsa. Özellikle de işte okyanus ekosistemleri öncelikle vurulacak. Ve denizler şimdiye kadar görülmemiş bir derecede ısınan okyanuslar oksijen olmayan bölgelerin çoğalmasıyla ve asitlenmenin had safhada yükselmesiyle pH düşüşüyle birdenbire çöküşe geçecekler deniyor araştırmada. Çok ürkütücü sonuçları olabilir. Eğer şimdiden büyük bir hamle yapılmazsa. İkincisi de bu 2040'larda yani 20 yıl içinde de keskin bir çöküş bekleniyor toprakta da toprak türleri üzerinde yaşayan topraktaki. Yani özellikle Endonezya'da Amazon, Güney Amerika'da Amazonlar'da, Hindistan'da Asya'nın güneyinde, Avustralya'da ve Sahra Altı Afrika'da, bir de Kongo yağmur ormanlarında. Dolayısıyla yani bütün kıtalarda da büyük bir türler çöküşüne yol açacağı söyleniyor. Ve bu daha önce sık sık atıf yapıldığı gibi böyle bir kaygan yüzeyden aşağı doğru kaymaktan çok bir dizi uçurum. Ard arda peş peşe gelen uçurumlardan bahsediliyor ve farklı zaman dilimleri içinde farklı yerleri vuracak demiş işte bu University College London'dan araştırmanın başını çeken Alex Pigott. Bu Nature dergisinde geçen hafta yayınlanmış bir araştırma. Durum yani hiç biz koronavirüsüyle çok yoğun bir şekilde meşgulken Paris İklim iklim anlaşmasından sonra petrolcülerin muazzam yoğun devam ettiği bankaların ve şirketlerin desteklendiği fosil yakıt şirketlerinin desteklediği sırada bir yandan da böyle bir şeyin haberi geldi. Yani koronavirüsünden 2020'de karbon emisyonlarının 2,5 milyar ton düşmesi gibi pazar günü çıkan hoş bir yani iyi karşılanabilecek kahır yüzünden lütuf diyebileceğimiz bir haber vardı ama bunu hatırlayınca hevesimiz biraz kursağımızda kaldı. Daha doğrusu hemen iptal edilen yapılmayan iklim zirvesinin nasıl yapılacağını, online mi yapılacağını falan konuşmak lazım herhalde. Öyle değil mi? Hayati önem taşıyor. Bu arada sizin okyanuslarla ilgili verdiğiniz bilgilere küçük bir ek yapmak istiyorum Ömer abi. Oregon State Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmada aslında okyanusların karbon tutma kapasitesinin sandığımızdan daha az olduğu ortaya çıkmış maalesef. Evet. Biliyorsun en büyük karbon tutan okyanuslardı. Bu NASA'nın desteklediği yeni araştırmayla beraber yani emniyet sebebi olarak görülüyordu. Bunun sandığımız kadar güçlü olmadığı galiba ortaya çıktı. Maalesef. Evet, daha bu daha da dikkatli olmamızı, daha hassas olmamızı gerektiren bir durum aslında. Özdeş, bir de şey vardı bugün Açık Gazete'de pek ele alamadığımız önemli bir haberde petrol savaşlarında bir ilginç gelişme olmuş galiba. Rusya ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma mı? Neydi onu? Evet, sen... OPEC ile Rusya arasında hani böyle bir gerginlik vardı. Ondan sonra radikal bir şekilde petrol fiyatları düşmüştü. Rusya ile OPEC ülkeleri ve diğer ülkeler bu arada hepsi anlaşmışlar. Ve görülen yani tarihteki en büyük petrol üretim düşüklüğünü nasıl diyeyim azaltılmasına gitmişler. %10 kadar küresel ölçekte petrol azaltacaklar. Yani daha doğrusu üretecekler. Böylelikle fiyatları yukarı çekeceklermiş. Çekmeye çalışacaklar anlaşılan. Tabii şu anda çünkü korona virüsü pandemisi evet. Dolayısıyla araba ve taşıt kullanılmıyor. Gerçi Boğaz Köprüsü'nde harıl harıl geçen arabaları seyretmekle meşgulüm şu anda da ama olsun. Yine de azaldı herhalde birçok yerde. Ona göre... Azalmış gözüküyor. Hatta şöyle bir makale var İklim Haber'de. Fosil yakıt kaynaklı emisyonlar bu yıl 2,5 milyar ton düşebilirmiş. Evet. Evet. Radikal bir düşüş tabii. Evet. Evet. Bu şeyde de var. Guardian'da da var bu haber. Evet. %5'e denk geliyormuş. Ama bunların herhangi bir şekilde yeterli olmadığını da kesin olarak söyleyebiliriz. Yani daha doğrusu sürekli olmadığından söz ediliyor. Yani bu çünkü devletlerin hızlıca eski hayata geri dönme eğilimi var. Yani böyle bir arzuları tam var. Bunun diyecektim. Mümkün olmadığını herkes bir yandan söylüyor. Ama devletlerin istediği şey bir an önce ekonomiyi yeniden tıkırına geri göndermek. Bir rakam var bu haberle ilgili The Guardian'da. Günde 99.700 ticari amaçlı uçuş yapılıyormuş dünyada. 99.700 uçuş. Bu korona öncesi ama herhalde. Evet tabii mi? De. 100.000 uçuş desek ona mı? Bu özel jetler dahil mi buna? Değil. Üstelik. Acaba commercial'a giriyor mudur? Girmiyor herhalde ona. Girmiyordur tabii tatil için ya da gündelik hayatlarını başka türlü. Yani iş icabı insanları da biniyorlar ama onlar başka. Biliyorsunuz korona günlerinde artan tek şey özel uçuşlardı. Diğer bütün uçuşlar azalırken evet. Zenginler yani uçağa binemeyince kendi özel uçaklarına yönelmişler. Bir de var tabii. Devlet başkanlarının uçakları filan da tabii. Başbakanların, cumhurbaşkanlarının uçakları filan da çok büyük bir şey. Ama bir de tabii savaş uçaklarından bahsetmek gerekiyor. Evet. Onu hesaba katılmamış. Aynı şekilde kruz gemileri de bu konuda çok fosil yakıt kullanan araçlardı. Onlarda evet. Da bir durma söz konusu. Doğru bizde. Geçen hafta şey yapmıştık. Hala 6.000 kişi kruz gemileriyle seyahat halindeymiş dünyada. Ve ya da gittikleri yerlerde. Evet, çıkamıyorlar içinden. Çıkamıyorlar. Çok acayip bir durum var orada ve üstelik de hiç yani gerçekten utanmadan bu kruz gemileri sahipleri, turizm şirketleri de kurtarma operasyonlarına kendilerinin de dahil edilmesi için müracaatta bulunmuşlar yani. Çok inanılmaz bir şey gibi gözükse de böyle bir şey yani çok büyük bir şey. Üstelik de mesela bu koronaya da tekrar bir an dönmek gerekirse Noam Chomsky'nin söylediği gibi yani kapitalizmi mevcut işleyiş tarzının belki de en yüz karası durumlarından bir tanesi vantilatör bulunamaması. Solunum cihazları yapmayı reddetmişler. Çünkü Covid-19 diye bir küçük bir şirket yapıyormuş. Covidien diye büyük bir şirket satın almış. Ve ondan sonra da yapmamış, fiyatları fazla karlı değil diye. Yani tabii özel aşı içinde böyle bir şey var. Evet, aynen. Özel servet ve şirket gücünün sorunlarını çözüyor aslında bu kurtarmalar. Onun dışında bir şeye yaramadığını net olarak söylüyorlar. Onların hepsi de eskiye dönme umuduyla, eski sisteme dönme umuduyla. Yani açılan paketlerin büyük bir bölümü de bu şirketlere gidiyor. Ama yani herhalde bu durum değişecektir diye düşünüyorum Ömer abi. Siz ne diyorsunuz? Şeye bağlı. Bu şeyi takip edebildiniz mi? Sen hani paket demişken geçtiğimiz hafta aslında biz bunu haber yapamadık. Avrupa Birliği ülkeleri hani biliyorsunuz paketler açıklıyorlar. Fakat 11 ülkenin çevre bakanları bir araya gelip Perşembe günkü bu kurtarma paketi, Avrupa Birliği'nin paketine karşı Green Deal hatırlatması, yani yeşil düzen, biliyorsunuz böyle bir Avrupa Birliği'nin kararı vardı. Bir tür Green Deal, yani bütün eksikliklerine rağmen, yani çevreciler çok eleştiriyordu. Şu andaki kurtarma paketleri burada daha önce bu yeşil anlaşma alınan kararlara pek dikkat etmiyor diye mektup yazmışlar 11 ülkenin çevre bakanları. Ama aralarında Almanya yok. Bu da bir eleştiri konusuydu. Evet. Yani deminki sorusuna da Yücel'in cevap vermek çok kolay değil ama Noam Chomsky'nin iktisatçı Robert Pollin'le birlikte Truthout internet dergisinde yaptıkları, bir portalde yaptıkları çok kapsamlı bir söyleşide Noam Chomsky'nin de söylediği bir şey var. Yani asıl tek çare olarak nerede umudu barındırıyorsunuz sorusuna da değişiklik, gerçek bir enternasyonalizmin doğmasıyla mümkün olabilir diyor. Yani bu neoliberal vebaya, adını böyle koyuyor zaten, neoliberalizm vebasına karşı toplumlar, hastalanmış toplumlara karşı yeni radikal yeniden inşa, mevcut düzensizliğin temellerine inen yeniden bir inşa ve işte çok bildik şeyler, işte evrensel sağlık sistemi, bedava eğitim ve işte sosyal bağların tekrar eskilere dönüşü, yani klasik aydınlanmanın, liberalizmin, özgürlükçülüğün ideallerini kovarak global vatandaşların gerçekten aslında bu neoliberal ve liberal kapitalizm sınırları içinde olamayacağını görüp mücadele etmekten geçtiğini söylüyor. Asıl umut buradadır diyor. Hem Truthout'ta hem de Democracy Now'da aynı şeyleri söylemiş durumda Noam Chomsky. Ben de büyük ölçüde aynı fikirdeyim. Yani umut ancak buradan doğabileceği düşüncesindeyim yani. Yani toplumsal bağların mümkün olan bütün yollardan yeniden oluşturulmasıyla ihtiyacı olanlara yardım ederek, yani bambaşka bir iletişim, bambaşka bir dünya, sosyal sistem, örgütlenmeleri genişletip, çözüm arayışlarını, tahlilleri genişletip, onları çalışır ve harekete geçirebilir durumda tutarak diyor. Yani internet çağında nasılsa bir şekilde bir araya geliyor. Ne karşılaştıkları sorunlar içinde danışıp tartışma bir çeşit böyle enternasyonel demokrasi gibi yollarla olabilir. Yüz yüze olmadan da yapılabilir. Çünkü bu iletişim biçimi esas değil insanlar için. Yani faaliyetleri genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını aramalısınız diyor. Çok da güzel söylüyor. Bu arada bir haber mutlaka görmüşsünüzdür siz de Ömer abi. Hiçbir şirket kar amacı güden gezegenimizin bu hale gelmesindeki temelinde sorumlu olan şirketler boş durmuyorlar. Salda Gölü'nde de çalışmaya başlamışlar. Evet. Dün gördüm fotoğrafları, bembeyaz kumsalın üstünde, hani ayakkabıyla bile basılmaması gereken kumlar dediğimiz çok özel oluşumun üstünde kamyonlar inanılmaz şekilde çalışıyorlardı bunu da. Hafriyat var yani, değil mi? Çok fena korkunç görüntüler vardı. Söylemeden edemeyecektim bunu. Yani bayağı bildiğiniz inşaat, dokunmayacağız, doğal yapısını bozmayacağız dedikleri yerde kamyonlar vızır vızır çalışıyorlar. Aynı şekilde Amazon'da da ormansızlaşma devam ediyor. Ona ilişkin de boş durmuyor şirketler. Türkiye'de de aynı ormansız ağaç kesimi konusunda bayağı cevvaller işin açıkçası. Naomi Klein'in bu felaket kapitalizmi şeyi demek ki gerçekten hemen her saniye geçerli. Şok, evet, evet. Geçerli ama bunun tek çaresi de halkların buna karşı tabii durması. Mücadele. Başka hiçbir yolu yok. Yani bizim bu koronavirüsü çağındaki en önemli örnek de gene Chomsky Democracy Now'da söylemişti onu. Yani çok ümit verici olan doktorların ve hemşirelerin, sağlık çalışanlarının en korkunç riskleri göz önüne alarak fedakarca çalışıyor olmaları, bütün ırkçılık ve onlara karşı yapılan nefret şeyine, söylemine rağmen, davranışlarına rağmen, yani bir çeşit ilerici internasyonel kurmanın esin kaynaklarından bir tanesini de onlar oluşturuyorlar. Oradan gitmeliyiz. Çok doğru. Daha bitiriyor. Son bir şey ekleyeceğim Ömer abi. Bu Amazon ormanları ile ilgili bir rakam var. Önceki yılın aynı dönemine göre ormansızlaşma Brezilya tarafında %30 artmış. %31 yılın içinde. Korkunç, evet. Evet, geçen yıla göre, bir önceki yıla göre Nisan ayının 10'u itibariyle %10 Brezilya tarafında Amazonların ormansızlaşma %30 artmış. Gerçekten çok korkunç. Evet. Peki, devam edeceğiz. Burada bitiriyoruz, süreyi de doldurduk. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.